مغ ما تا ولا امریکا خلق خندل را پوره اس خو مول درخت خلق خندل را پوره مغ ما تا ولا امریکا خلق خندل را پوره اس خو مول درخت خلق خندل را پوره اس خو مول درخت خلق خندل را پوره هغه چې مونږ یې په پردي وطن کې نه پرېښودو هغه چې مونږ یې په پردي وطن کې نه پرېښودو اوس غواړي زمونږ د زړو رضا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې اوس غواړي زمونږ د زړو رضا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې مغ ماته ولا امریکا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې څو تن دریزو گزارونو ته مو زړه ونیو څو تن دریزو گزارونو ته مو زړه ونیو جنگ ته مو وتړلم لا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې جنگ ته مو وتړلم لا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې مونږ ماته ولا امریکا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې د اکبر خان او ملالۍ تاریخ موکړو را ژوندۍ د میرویس خان او ملالۍ تاریخ موکړو را ژوندۍ د ننګ همت په توره بیا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې د ننګ همت په توره بیا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې مونږ ماته ولا امریکا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې هیچا دا نه ویل چې دا بلا به وپرځوي هیچا دا نه ویل چې دا بلا به وپرځوي زمونږ توکل و پر الله خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې زمونږ توکل و پر الله خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې مونږ ماته ولا امریکا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې ما بچی ویل وی دی تری زار دا قلم کرخ زما ما بچی ویل وی دی تری زار دا قلم کرخ زما وی سال طول عمر بدا خلقو خندل را پوری اس خو مو ولی درخت یا خلقو خندل را پوری جواس طول عمر بدا خلقو خندل را پوری اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې مونږ ماته ولا امریکا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را پورې اوس خو مو ولې د رښتیا خلکو خندل را